Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo Dünya Mirası Adalar programından herkese sevgiler, selamlar. Bugün Dünya Barış Günü, çocuklara bırakacağımız en değerli miras barıştır diyerek programımıza başlamak istedik. Ben Derya Tolgay, program arkadaşım Dünya Mirası Adalar'dan Zühre Sözer'i sanırım o da hatta ama önce Feryal Kabil'e destek masasında olduğu için her zamanki gibi teşekkür ediyoruz. Elvan Altaraz'da var olsun, sağ olsun destekçimiz. Zühre beni duyabiliyor musun? Evet, duyabiliyorum. Merhaba. Tamam, merhaba. Şimdi bugünlerde adalarda koruma amaçlı planlar yapılıyor. Diğer programlarımızda da epey bu konu hakkında program yapmıştık. Şimdi bizim de en önemli gündemimiz plan hazırlıkları sürerken farklı açılardan koruma ve plan çalışmalarını konuşmak, tartışmak. Bu başlıkla bir de hemen adadan haberi verelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı adalar katılım planlama çalışmalarını başlattı. Çalışmalar esasında pandemi öncesi başlamıştı ama sonra kesintiye uğradı. Şimdi bu kapsamda saha çalışmalarını devam ettiriyorlar. Kınalı Adadaki saha çalışmalarını bitirip Burgazada'ya geçtiler. 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Burgazada'da, 7-11 Eylül arası Heybeliada, 4-18 Eylül arası Büyükada'dalar. Adalıları davet ediyorlar, duyurularını İBB sitesinden yapıyorlar. Biz de sosyal mecralarımızdan duyuruyoruz, takip edebilirsiniz. Efendim bugün bu konuda katkılarını almak için çok kıymetli bir konuğumuz var. Arkeolog Nezih Başgelen. Nezih Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Dinleyicilerimizi duyuyorum. Hoş bulduk diyorum. Bütün dinleyicilerimizi de selamlıyorum hepiniz adına. Sesim geliyor mu? Evet, gayet güzel geliyor. Hoş geldiniz. Programa hoş bulduk sanırım hepinize tekrar. Zühre'nin sorularıyla hemen başlayalım mı? Yoksa ben size kısacık bir sizinle ilgili bilgiler vereyim zamanı. Herhalde çok kısacık vereyim. Açık Radyo izleyicileri kurulduğundan beri biliyorlar. Hiç şey etmeyelim isterseniz. Yok, direkt konumuza geçelim. Arkeoloji ve Sanat Dergisi'ni çıkardığınızı hemen söyleyelim. 78'den beri uzun süreli, bu çok değerli çünkü Türkiye'nin tarihi, doğal ve turistik değerlerine dönük hizmet veren görsel doküman arşivini de oluşturdunuz, fotoğraflarla belgelediniz. Yabancı ülke müzelerindeki de arşivlerdeki Türkiye'den giden eserleri belgelediniz. Kültür turlarını organize ediyorsunuz. Pek çok bilinmeyen kalıntı, anıt ve arkeoloji yerleşmeyi belgelediniz. Bu konularda da bine yakın çalışmanız var sanırım. Buradan isterseniz devam edelim. Evet. Şöyle diyelim, yaşadığımız coğrafyanın, yaşadığımız kentlerin insanıyla arada bir doğru kültür köprüsü kurmak için kendimizi bir misyona adamış gibi hissediyorum. Her açıdan bunu, bir bilgi boşluğunu doldurmak ve birazdan da adalar çerçevesinde belki dile getiririz. Bir koruma bilincinin, bir koruma ilgisinin uyanması için nelerin gerektiği konusunda çok kafa patlattık. Ve o arada da tabii bu bilincin oluşturmasında farkındalık çok önemli, sevgi çok önemli, ilgi çok önemli. Tabii doğru çerçevede bilgilenmek de, geçmişe doğru bilgilenmek de çok önemli. Bu konularda elimizden geldiğince var olan boşluğu doldurmak ve insanımızla, bu konuya ilgi duyan dostlarımızla doğru bir şeyleri hayata geçirmeye çalışıyoruz diyelim. Evet, evet. Aslında çok önemli, bizim de vurgulamak istediğimiz sorularımızdan biri. Siz hemen konuya girdiniz. Biz de uzun süredir koruma planları ile ilgili konuyu da takip ediyoruz. Tabii Türkiye'nin her yerinde aynı sorun var. Ancak işte ada özelinde baktığımızda şimdi Eylül ayında inşaat yasakları sona erecek. Koruma planları hazırlanırken eğer tamamlanmadığı süre içerisinde geçiş dönemi yapılanma koşulları uygulamaya konacak. Bir yandan evet. Çok müdahil olduğunuz özel çevre koruma alanları, turizm bölgesi olma durumu gibi sorunlar bütün koruma alanlarında farklı sorun perspektifleri açıyorlar. Bunlar bu sırayla karşımızdayken sadece koruma planıyla biz bu işi baş edebilir miyiz? Ya da koruma planı gerçekten koruyabilir mi? Asıl soru bu sanki. Burada plan mı korur, evet. İnsan mı korur meselesi. Sizin çok çalışmanız ve tanık olduğunuz çalışmalar var. O yüzden bu konudaki görüşleriniz nedir? İnsan mı korur sorusuna ne diyorsunuz? Vallahi bu konunun ilk hazırlayıcılarından biri, belki de Türkiye'deki koruma amaçlı ilk imar planını yapan ekibin başında rahmetli Profesör Doktor Ümit Serdaroğlu vardı. İlk o dönemden itibaren bu olay Türkiye'de nasıl gelişti ve nerelere geldi sanırım yakın bir tanığıyım. Ve daha sonra özellikle 1983'te UNESCO girişiminin dünya kültür mirasındaki hem İstanbul hem Kapadokya ölçeğinde ki yapılanların birebir içinde oldum. O günden bugüne de Türkiye'de ne olup ne bittiğini bir arkeolog olarak, bir kültür tarihçisi olarak, bir sanat tarihçisi olarak da ve bu konuya gönül vermiş bir insan olarak da sanırım yakinen izliyorum. Ve neden koruyamadığımızın gerçekten sorgulanır olduğu bir Türkiye'ye ulaştık. Baktığımız vakit sahaya Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Anamur'a kadar her gün bu koruma konusunda korumama yönünde bir dirençle karşılaştığımızı ya da tüm planların çok iyi niyetle başlamasına rağmen ya da planlama süreçlerinin daha sonraki aşamalarda toplumla yüzleştiğinde ya da toplumun ihtiyaçlarıyla bir araya geldiğinde bu sefer bütün koruma planlarının her taraftan delinme gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu izlemekteyiz. Ne oluyor? Birdenbire bir koruma planı ilkeler ama bir şimdi dronlar bize bu faciayı çok iyi gösteriyor. Türkiye'ye Kars'tan ta İstanbul'un en ücra yerine kadar drone görüntüleriyle baktığımız vakit bir fecaatle karşı karşıyayız. Doğru düzgün hiçbir kent görüntümüz kalmadı artık. Yani planlama kararlarına bakıyorsunuz, bir müddet sonra planlamama durumuna girmiş. Koruma kararlarına bakıyorsunuz, korunması gereken hemen tüm alanlar korunamaz hale gelmiş. Öngörülen zonlar uygulanamamış. İlke kararları bir müddet sonra o hale gelmiş ki yani neredeyse o kararlar öncesi durumu özler hale getirmiş mevcut durum. Böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Şimdi adalarda da aynı durumla herhalde karşı karşıya kalır mıyız diye insanın içi ürpermeden etmiyor. O zaman şu gerçeği şey diyoruz. Avrupa'daki örnekleri özellikle İngiltere'yi ya da bizim dışımızdaki herhangi bir yeri en azından Bulgaristan'ı ele alın, Yunanistan'ı alın ya da Balkanlarda herhangi bir ülkeyi alın. Oradaki korunmuş alanları ve onların geçirdiği aşamaları dikkat ettiğimiz vakit insan unsurunun daha öne çıktığını görüyoruz. Herhalde koruma ilkelerinin, koruma hissiyatının, koruma bilincinin kafada ve yürekte olması çok önemli. Bazen yazılı olmasına bile gerek kalmıyor İngiltere'deki gibi. İnsanlar o kadar yakinen izliyor ki koruma ile ilgili anıtları, yöreleri, binaları ya da özellikle tarihi peyzajı, doğal peyzajı en ufak bir harekette dahi oradaki negatifliği gidermek için herkes seferber olabiliyor. Daha üst aşamalara ulaşmadan zaten de o hayata geçemiyor. O tip bir müdahalede durduruluyor. Ama bizde bakıyorsunuz hem belediye çerçevelerinde hem ilgili devlet birimlerinde hem de bizzat koruması gereken bürokratik yapının safhalarında çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Yaşadığımız coğrafyayı o muazzam kültürel birikimiyle birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış gibi görünüyor. Ve baktığınız vakit burada bugün peyzajın her tarafı delik deşik vaziyette. Kaz Dağları'ndan Amanoslara kadar artık sayıları 100 binleri aştığı belirtilen taş ocaklarının nasıl hayat bulduğunu, ÇED raporlarının ne denli bir fecaat durumda biçimlendiğini artık köylüye varıncaya kadar herkes farkında. Ama bu Nesil Bey burada evet. Şeyi de ekleyelim. Tabii Prens Adaları üzerinden bakarsak Yassada çok önemli örneği, bir tabii. örnek. Evet. Orada tabii bir alana ne kadar yoğunluk verilebilirin en uç örneği herhalde dünyada ileride en uç örneklerden biri olarak gidilecek. Bir adada bile ki o ada ciddi hikayeleri olan bir yerdi. Yani oradaki Bulver Şatosu'ndan itibaren Bulver'in varlığı özellikle Tanzimat döneminde o adanın nasıl biçimlendiğini, İstanbul'la ilişkisi, öyküleri oradan bugüne geçirdiği safhalarda şimdi geldiğimiz nokta Türkiye'deki diğer sorunların niteliğinden de farklı değil. Şimdi aynı yoğunluğu Bodrum Yarımadası'nda hissetmiyor muyuz? Hissediyoruz. Ya da en önemli koruma alanlarının burnunun dibinde getirilen kararlarda izlemiyor muyuz? İzliyoruz. Yani sırf Yassıada çok uç bir örnek. Gerçekten bir ileride her boyutuyla irdelenmesi gereken bir örnek ama Türkiye'nin her alanda şu anda karşı karşıya bulunduğu koruma sorunları aynı organik bileşenlerin parçalarını kendi bünyesinde taşıyor. Onun için çok iyi irdelemek lazım adaların önümüzdeki sürecini. Adalar bakın yazılı tarihin, daha doğrusu tarihsel kaynakların en erken dönemlerinden itibaren çok nitelikli bir kullanıma, çok ilginç bir tarihe sahne olmuş. Bu tarihin de izleri, büyük bir şans eseri adaların hem su altında hem su üstündeki kısmında bizlerle birlikte yaşayabilmiş. Adalar özellikle 19. yüzyıldaki İstanbul'un çok renkli, çok kültürlü, çok dilli, çok dinli yaşantısının bir parçası. Ama öyle bir parçası ki kendi içinde özgün bir yaşam formuna ulaşabilmiş. Hem mimaride hem diğer kültürel bir ada kültürü, ada özelliğinin gelişmesinde kendine has niteliklere kavuşmuş bir yer. Bunun çok titizlikle korunması lazım. Yani bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Evet, Necip Bey. Aslında bu söylediğiniz çok doğru. Özgünlüğü üstelik İstanbul ana karada yaşayan insanların belli dönemlerde kullandığı bir yer olarak bilinmesine karşın her ikisinde aynı yapılanmayı ve yaşantıyı bile görmüyoruz. Yani aynı insanlar bile adaya geçtiklerinde başka bir yaşantıya geçiyorlar. Bu İstanbul'la ilişkisinin dahi çok özgün olduğunu gösteriyor. Peki şimdi bir soru daha var aslında. Bu da akışıyla geldi bizim iletmek istediğimiz bir soruydu. Başka yerlerde de yani her yer kendine özgü aslında. Ama hani İstanbul'un bu kadar yakınında olup ondan daha özgün, farklı bir özgünlükte, daha demeyeyim ama farklı bir özgünlük sergileyen adaların klasik bir koruma planıyla korunması da mümkün değil. Yani kendine özgü bir planı olmak zorunda. Kesinlikle. Bu programları yaparken aslında bu koruma planları hazırlıklarında çalışan tüm ekiplerin en üstten en alt düzeye kadar bizim de sesimizi duyuyorlardır diye temenni ediyoruz. Bahsettiğiniz gibi çok dinli, çok kültürlü, çok dilli yaya yaşantısı olan, yaşantısı demek istiyorum çünkü yaya dendiğinde sadece yol anlaşılıyor. Oysa ki yayaya özgü bir yaşantı tümüyle bütün hayat öyle sürüyor adalarda. Dolayısıyla yol düzleminden baktığınızda onu kaldırıp ötekini koyuyor oluyorsunuz ama bütün yaşantıyı nasıl etkileyeceğinizi düşünmüyorsunuz. Yaya yaşantısı olan, bitkileriyle adeta bir botanik bahçesi olan, yapılarıyla adeta bir mimarlık müzesi olan, her tür stili görüp yakalayabildiğiniz, her tür çiçeği veya ağacı görebildiğiniz böyle bir alanın bildiğimiz, yani İstanbul'un herhangi bir semtinde uygulanacak koruma planından, işte verdiğimiz örneklerde olduğu gibi Kars'ta yapılan bir koruma planı. Çünkü bizde her yere aynı şey yapılıyor. Kendi özgürlüğümüzü bilmeden. Aynen, evet. Çok büyük bir sorun. Bu sadece ada için değil, herkes için sorun, ama hani bu özellikler göz önüne alınarak diyelim ki bir başka alanda ulaşımla ilgili verilen kararların burada uygulanamamış olması gerekir. Farklı bir yol izlenmesi gerekir. Bu nedenle koruma planının çok katmanlı ve çok katılımlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Sizin benzer özgürlükler gösteren yerlerde deneyimleriniz oldu. Bununla ilgili, evet, düşünceleriniz nedir? Şimdi şöyle, özellikle yaşayanları katmadığınız vakit o plan da yaşamıyor. Yani o planın geleceğe yönelik vizyonlarını eğer oradaki bir fiil orayı 365 gün ya da yaşamının önemli bir bölümünde kullanılmayanlarla geliştiremezseniz ya da onların ihtiyaçlarına yönelik belirli plan özellikleri gerçekleşemezse, bu sefer ne oluyor? O plandan bir müddet sonra insanlar kopmaya ya da o planla birlikte olmamayı tercih etme alternatiflerini geliştirmeye başlıyorlar. Onun için bir kere şu anda hedef kitlenin İstanbul adalarında yaşayanlar, orayla aile bağları olanlar, esnafsa esnafın ihtiyaçları ya da gelen girenlerin bütün o demografik yapının, bugünkü demografik yapının bileşenlerinden paydaşlar olaraktan mutlaka bu planlama sürecine katmak lazım. Öbür türlü dediğimiz gibi tepeden inme bir koruma planı sadece rafta kalıyor. Ve yapıldığı dönemin şartlarına bir kere daha hayata geçirmekte hakim kaldığı için gelişen zamanın şartlarına da ihtiyaçlarına da cevap vermeyince, insanlar da benimsemeyince, evet, bu sefer bugünkü Türkiye'deki bir sürü kadük planlamayla karşı karşıya kalıyoruz. Hiç şey değil. Yine, o açıdan yine plan mı korur, insan mı korur? Bir kere daha gündeme çıkıyor. İkisi de bakın, yani planla planın hayata planın aynı bir çocuk gibi. Yani çocuğun anne babasının anne babalı ve de amcalı dayılı bir aile ortamında gözünü açan bir çocuğun büyümesi gibi, planın da çok katmanlı, çok paydaşlı bir şeyde, ailede hayata geçmesi lazım. Yoksa tek kişilik, tek kişinin oturup bir grupla hazırladığı bir yere iş olarak verilmiş, gelmişler, çalışmışlar, kendi kafalarındaki normlara göre belirli şeyleri gerçekleşti. Güzel bir plan ama ne Kars'ı koruyor, ne Divriği'yi geleceğe taşıyor, ne de adalara bir hayrı oluyor. Ve ne oluyor? O zaman da plancılar bir nevi zapturaptı alınmış bir geleceği metozori birilerine dikte ettiren insanlara ya da gruplara dönüşüyorlar. O hata, çıkmaz sokağa girmememiz lazım. İlginiz olduğunu bilerek hemen araya bir, yani bu insan mı korurdan peki ya çocuklar? Çocukların bu işteki katılımı, sizin deneyimleriniz de var bu konuda. Kısaca onları alabilir miyiz? Şimdi o konuda bakın, benim Anadolu'daki saha anılarımda çok güzel örnekler var. Bir tanesi Edincik'ten, bir tanesi de Çoruh Vadisi'nde İşhan Köyü'nden. 1985 yılında askerlik hizmetimi ben 9. Kolordu bünyesinde yapmıştım. Bir apandisit ameliyatı geçirdim ve onun hava değişimini benim Erzurum'dan çıkmadan geçirmemi istemişlerdi. Ben de o vesileyle kendimi Çoruh Vadisi'ne attım. Yani o hava değişiminin 2 haftasını özellikle İşhan Köyü'nde, elektrik daha gelmemiş, harika bir bahçeler içinde, o tepelerden akan, bir fışkıran bir kaynak orasını bir dünya cennetine çevirmiş, orada geçirdim. Hatta köy odasını bana ayırdılar. Ve bir de baktım işte oradaki Gürcü mimarisinin bir şaheseri olan adeta bir katedral gibi bir yapı söz konusu. Onun işte hem ölçülerini alıyorum, her gün gidiyorum bir yerlere. Onda hemen eteğinde ilkokul var. Tam da artık derslerin kesilmeye dönemi. Biz bir gün ilkokuldaki çocuklarla yapının içini temizledik. O kadar kötü durumdaydı ki fotoğrafları hala da durur. Herkes eline süpürgeyi aldı. Bana yardım eder misiniz dedim. Memnuniyetle dedik. Biz o alanı temizledik. Kapıya bir kilit koyduk ve ben anahtarı çocuklara emanet ettim. Dedim ki bakın çocuklar burayı siz temizlediniz, siz koruyacaksınız. Yapıyı anlattım. Nedir, ne değildir. Bilebildiğim ölçülükte. Her şeyi çocuklarla birlikte yaptık köydeyken, ilkokuldaki. Bir müddet sonra, 2-3 yıl sonra tekrar oraya 88 ya da 89'da yolumuz düştü. Bir de baktık kültür grubumuz 89 yılıydı. Gittiğimizde hemen dediler ki orada bir ilkokuldan bir arkadaşımızda duruyor anahtar. Hemen bizim temizlediğimiz alan iç mekanın haremin olduğu kısım. Gitti anahtarla açtılar. Bir de baktık içerisi ters. Dediler biz 3 senedir bütün ilkokulu burayı temizliyor. Biz koruyoruz. Ve de şeydekileri sigara içen bir arkadaşımız vardı o zaman grupta. Sigarasını atmaya kalkmış hemen arkadan. Hemen çocuk buyur. Biz burasını temizledik lütfen sigaranızı buraya atmayınız diye uyarı bile gelmiş. Benden de bir uyarı. Son 2 dakikamız daha sonra... kaldı. Evet, yani çocuklara emanet Edincik'te de aynısını yakaladık. Eğer onları da çocukluktan koruma, o yapıyla birlikte yaşama, ona bir değer atfetmeyi yaparsanız çocuklar büyüklerine karşı bile koruyor, çöp bile attırmıyor. Onun diğer örneğini de diğer bir programda dile getiririz ama adaları koruyacaksak çocuğu 7'den 70'e adalıları da bu koruma planı arama konferansı gibi de yaparaktan kataraktan Nezih ilerlemek. Bey, oradaki şimdi insan plan filan dedik. Tabii bizim jenerasyonun çok iyi bildiği plan değil plan lazım. Aklımızda evet, tabii. Şimdi Zühre de saydı başta. Tam 60'ların DPT'nin kurulma zamanının hikayesidir. sevgili Halet Hoca'yı da buradan hayırla yad edelim. Evet. Şimdi de tehditleri de saydı. Geçiş dönemi yapılaşma, özel koruma alanları, turizm bölgeleri falan vesaire. Ama insan derken bir de burada yaşayan insanların yani elimizdeki tek şey galiba bütün bunlar yani umutsuz her şeyi kaybediyoruz gibi de gözüküyor durum ama tek elimizdeki gerçek ve güç kamuoyu gücü oluşturabilmemiz. Kamuoyu. Değil mi? Aynen. Çocuklarımızla bakın, beraber. O kamuoyu, kamuoyu adaların kamuoyuysa. Belki sonunu bu şekilde bize önerileriniz varsa bu şekilde bitirelim. Şimdi şöyle kamuoyu oluştuğu zaman bakın Türkiye'deki üst siyaseti de artık derinden etkiliyor. O kamuoyunu doğru vizyonlar, doğru perspektifler çerçevesinde oluşturmamız lazım. Burada da Açık Radyo'nun bu programı da bir kamuoyu oluşturmasına bir olanak sağlayacak. Çok kıymetli gerçekten sağ olsunlar. Ve bu işte doğru katalizörlere ihtiyacımız var. O aşamaları lütfen göz ardı etmeyelim. En azından ada ölçeğinde ben mesela bir fiil katılır elimden geleni yardımı sağlamak isterim. O zaman hemen tutuyorum sizden. Hemen tutuyorum. Evet. Hemen hemen değil. Gerçekten. Çünkü benim 70'li 80 yaklaşık 30 yıla yakın bir fiil ada Heybeliada'da yaşamış bir insan olaraktan. O adaları yani o kadar sevdiği insan sevdiğini korur. Burnumun direği sızlıyor şimdi bir yerde bir şey oldu deseniz. Şöyle, o açıdan o cümleyi şöyle sizden bir söz alarak bitirelim. Çok iyi bir arşiviniz olduğunu biliyoruz. Hem adada yaşadığınız dönem hem büyük ada yapılarıyla ilgili çalışmalarınız olduğunu iletmiştiniz. Muhteşem kartpostallarınızı biliyorum. Acaba dijital sergilere dönüştürebilir miyiz şu pandemi sürecinde? Biz çok isteriz önce olmak bu konuda. Memnuniyetle Zühre'cim her zaman. Hem de web üzerinden belki dijital sergilere dönüştürebiliriz sizin izninizle. Sözü aldım. Tamam. Belki öncelikle aynen, Dünya yapalım. Mirası Adalar sosyal mecralarının da yerine gelmişken bahsedelim. Facebook, Instagram ve Twitter ve sevgili Nezih Bey bize bu görselleri Facebook'ta paylaşabilmemiz için de belki iletirse bütün bu hafta boyunca bu güzel arşivden hepimize bir aktarım yapmış olur. Tamam. Nezih Bey, hatta çok teşekkür ederiz. Memnuniyetle ben de size teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aşamalarda da sizlerle birlikte olmayı diliyorum. Evet, programımızın sonuna geldik. Kapatıyoruz ama ben bir şey daha hemen sözünü alayım. Ada çocukları için de eğlenceli resim boyama kitapları yapalım. Boyama kitapları yapalım. Diye. Tamam. Evet. Hatta bir ara yapmıştık bir örneğini vapurlarla, kayıklarıyla, diğer şeyleriyle. Onu bir an evvel hayata geçirelim. Tamam. Tamam. Harika. Efendim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgili konuğumuz Nezih Başgelen'e çok teşekkür ediyoruz. Ve haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin diyoruz. Ben de hepinize çok teşekkür edip ada dostlarını da selamlıyorum. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.